Na koluka nde na boya e Motema e komi na pasi mingye Bolingo maningo na linga o Suka ya kolinga o Mama ya sango Na memela yonde kuruze o Nikambo nyonso e kosila ka mama Ata motema yango ya kosude Kanisa moke Toba ninde sika o Na koluka nde na boya e Motema e komi na pasi mingye Bolingo maningo na linga o Suka ya kolinga o Mama ya sango Na memela yonde kuruze o Nikambo nyonso e kosila ka mama Ata motema yango ya kosude Kanisa moke Toba ninde sika o Motema e komi na pasi mingye Bolingo maningo na linga o Suka ya kolinga o Mama ya sango Na memela yonde kuruze o Nikambo nyonso e kosila ka mama Ata motema yango ya kosude Kanisa moke Toba ninde sika o Maningo o mwana ya manyema e Ya solo basi bazali na mokili mama Na kolinga yoko ni mateo Baloba motema sanduku bandeko oyebao Mupezi yo mutoto wakwetwe Toponi yo lelo temwe alibala mupenzi Lo cheke mwana ya mama Keba kana yo lisolo ya bambanda yo keba o Kigoma o mwana kisanganye Oyebi mateta linga yo koleka mama Bajangwe lokola japonese Yebi samba ningo denge na linga ka ayeba o Waisa o kaka ya baloko Sepe la bale ki bako nimbisa lelo yo Waisa e Madagasula wapi deko e Tokuta nananganda ma kampanye Bisengo